ดชะพระบาทมีข่าวด่วนมาจากเมืองบาอันฮาโซมาถึงพระองค์พระเจ้าค่ะ นำเขาเข้ามา ทรงพระเจริญพระเยกะข้าพระองค์เพิ่งมาจากบาอันฮาโซที่นั่นกำลังเกิดมีปัญหาขึ้นพระเยกะโอรสของพระองค์ได้กระทำการสังหารพี่น้องทั้งหมดของเขาพระเยกะ ลูกของเราข้าพี่น้องเขาเองเหรอ พระเยกะได้เกิดขึ้นแล้วข้าพระองค์จึงออกจากเมืองนั้นมาพระเยกะ ใครกันลูกคนไหนของเราที่ทำเรื่องรักรวยแบบนั้นได้ อับสโรมภูมิรูปงามพี่ค่ะเขาได้เชิญพี่น้องทั้งหมดไปงานเลี้ยงตัดขนแกะพี่ค่ะ ดาวิดลุกขึ้นและฉีกเสื้อผ้าของพระองค์และนอนลงที่พื้นดินบรรดาข้าราชการของพระองค์ก็ล้วนแต่มาเข้าเฝ้าพระองค์โดยฉีกเสื้อผ้าของตนเช่นกัน ลูกของข้าลูกของข้าไม่น่าเลย ต่อมาหลานชายของดาวิดโยนาดับได้เข้าเฝ้าพระองค์ในหมู่ของข้าราชการ คอยเดี๋ยวคอยเดี๋ยวข้าพระองค์ไม่คิดว่าทุกพระองค์ถูกสังหารจนหมดอัมโนนองค์เดียวเท่านั้นที่สิ้นพระชนตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วที่อัมโนนได้กระทำบางอย่างกับน้องสาวของอับซาโลมทำให้อับซาโลมได้วางแผนฆ่าพระองค์ขออย่าทรงเชื่อรายงานที่ว่าพระบุตรทั้งหมดของพระองค์ถูกสังหารมีเพียงอัมโนนเท่านั้นที่สิ้นชีวิต มีคนหลายคนกำลังลงมาทางด้านข้างของภูเขาจากทิศตะวันตก ดูสิพระองค์บุตรของพระองค์กำลังมาเมื่อดังที่ข้าพระองค์พูด บรรดาโอรสของดาวิดได้มาถึงและได้เข้าร่วมกับดาวิดและข้าราชการพากันเศร้าโศกอย่างมากอับซาโลมได้หลบหนีไปอยู่กับปู่ของพระองค์ชื่อทัลไมเป็นกษัตริย์ของเกซู เจ้าสามารถที่จะพักอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายอับซาโลมแต่ทำไมเจ้าถึงได้โง่เขลาฆ่าพี่ฆ่าน้องของเจ้าซะล่ะรู้ไหมการกระทำของเจ้าเนี่ยจะทำให้พระบิดาของเจ้ากษัตริย์ดาวิดโกรธมาก คุณปู่ครับอัมโนนมันมินประมาทและล่วงเกินทามาน้องสาวของข้าเขาทุกคนตาย แต่เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นมาตั้ง2ปีแล้วไม่ใช่เหรอ ข้าไม่เคยลืมข้าไม่เคยให้อภัยข้ารอคอยจนถึงโอกาสที่เหมาะสม เอาล่ะอับซาโลมข้าไม่คิดว่านั่นจะทำให้เกิดการฆ่าแกงกันแต่อย่างไรก็ตามเจ้าเป็นหลานชายของข้าเจ้าเป็นสายเลือดที่เกิดมาจากข้าโดยตรงข้าจะต้องคิดถึงเจ้าในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของราชวงศ ์เป็นเวลา3ปีที่อับซาโลมถูกเนรเทศในช่วงแรกหลังจากการตายของอัมโนนดาวิดผู้เป็นราชบิดาเศร้าโศกถึงเขาทุกวันและเมื่อวันเวลาผ่านไปความโศกเศร้าของดาวิดก็ลดน้อยลงแต่จิตใจกลับปรารถนาที่จะพบกับอับซาโลมมากยิ่งขึ้นซึ่งอับซาโลมรู้ดีว่าบทลงโทษของการฆาตกรรมนั้นคือความตายดังนั้นเขาคงจะไม่กล้าที่จะกลับมาบ้านในกรุงเยรูซาเล็มนอกเสียจากว่าดาวิดจะส่งคนไปรับมาเอง ดาวิดทำไมพระองค์ถึงไม่ส่งคนไปรับอับซาโลมกลับมาล่ะ โยอาบข้ารู้แต่การทำตามความต้องการของข้าแล้วเนี่ยคำทำให้ตามมาก็คือข้าเป็นกษัตริย์ของแผ่นดินจะทำลืมและให้อภัยแก่ฆาตกรได้อย่างไร โยอาบพยายามคิดว่าทำอย่างไรเขาถึงจะทำให้ดาวิดยกโทษได ้ข้ารู้แล้วข้าจะไปหาหญิงที่มีสติปัญญาจากเมืองเทโคอามา ท่านพูดระโยอาบท่านคิดว่าข้าเป็นหญิงที่มีสติปัญญา ใช่ข้าคิดว่าเจ้าน่ะเป็นนักแสดงที่ดีนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมข้าถึงส่งคนไปหาเจ้า จริงๆแล้วเจ้ามีแผนให้ข้าทำอะไรล่ะ ให้เจ้าแซงทำเป็นเหมือนคนที่เศร้าโศกสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูเศร้าไม่แต่งหน้าแต่งตาไม่ชโลมน้ำมันเจ้าทำเหมือนกับว่าเป็นหญิงที่อยู่ในระหว่างไว้ทุกคนตายมาหลายวันเจ้าจงไปพบกษัตริย์ดาวิดและทูลกับพระองค์ว่า อ สตรีจากเทโคอาเดินทางไปพบกับดาวิดเมื่อพบแล้วก็ศบหน้าลงถึงดินและพูดว่า ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ได้เถอะพระเจ้าค่ะ เจ้ามีปัญหาอะไร ข้าพระบาทเป็นม่ายสามีเสียชีวิตไปแล้วทิ้งให้ข้าดูแลลูกชายสองคนวันหนึ่งลูกชายทั้งสองของข้าพระองค์ได้ออกไปต่อสู้กันในสนามไม่มีใครห้ามและแยกก็ออกจากกันต่อมาบุตรคนหนึ่งได้ฆ่าคนหนึ่งตายข้าแต่พระราชามีหมู่ญาติของข้าพระบาทได้บอกให้ส่งลูกคนที่ฆ่าพี่ชายมาให้เขาเพื่อที่เขาจะได้ฆ่าเสียแต่ข้าก็มีบุตรชายอยู่อีกคนเดียวเท่านั้นถ้าพวกเขาฆ่าลูกชายตายพวกเขาก็ได้กำจัดลูกของข้าจากกองมรดกสามีของข้าพระบาทจะไม่มีทั้งชื่อและเลือดเนื้อเชื้อไขอยู่ในแผ่นดินโลกอีกเลย หญิงเอ๋ยเจ้าจงกลับไปที่บ้านของเจ้าเถิดและข้าจะสั่งการแทนเจ้าถ้ามีใครพูดอะไรแก่เจ้าจงนำเขามาหาข้าและจะไม่มีใครรบกวนเจ้าให้วุ่นวายใจอีก ขอพระองค์ทรงสาบานในนามของพระผู้เป็นเจ้า แน่นอนตราบที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่ชั้นใดข้าจะไม่ให้ผมสักเส้นหนึ่งของลูกชายเจ้าตกถึงพื้นดิน ขอประทานอนุญาตให้ข้าพระบาททูลอะไรสักอย่างต่อพระองค์ได้ไหมเพคะ อ่ะพูดมา ทำไมพระองค์จึงทรงกระทำดังนี้กับประชากรของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงตรัสดังนี้เท่ากับพระองค์ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดด้วยเพราะพระองค์ไม่ได้นำบุตรชายที่ถูกในประเทศกลับมา อ๋อ เจ้าจะปิดบังความจริงที่เราจะถามเจ้าต่อไปนี้นะ ขอทรงโปรดตรัสถามเถอะเพคะ ทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการของโยอาบใช่หรือไม่ ใช่เพคะโยอาบแนะนำข้าพระบาททำในสิ่งนี้และบอกคำพูดทุกคำแก่ข้าพระองค์แต่โยอาบผู้รับใช้ของพระองค์กระทำสิ่งนี้เพื่อจะเปลี่ยนเหตุการณ์ในปัจจุบันแต่เจ้านายของข้าพระบาทมีสติปัญญาดังทูตของพระเจ้า พระองค์ทรงตรัสเรียกข้าพระองค์ทรงมีสิ่งใดที่จะตรัสกับข้าพระบาทหรือเปล่า ดีมากโยอาบข้าจะทำตามนั้นเป็นนำอับซาโลมกลับมาได ้โยอาบแสดงออกถึงความจงรักภักดีซบหน้าลงถึงดินถวายบังคมและทูลกับดาวิด วันนี้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ทราบพระกรุณาในการที่พระองค์ทรงอนุมัติตามคำทูลขอของผู้รับใช้ของพระองค ์แต่เดี๋ยวก่อนโยอาบบอกอับซาโลมให้ไปที่บ้านเขาเองได้แต่ไม่ต้องมาพบหน้าเราหรือมาเข้าเฝ้าร่วมกับข้าราชการในราชสำนัก ไปยังอ่ะ พ่อข้าวแล้วของเราที่ทุ่งนากำลังถูกไฟไหม้ ใช่ลูกพอเห็นแล้ว แล้วท่านจะทำยังไงเหรอท่านจะไม่ดับไฟหรือ ไฟไหม้จนเกินกว่าที่จะดับได้เสียแล้วล่ะข้าจะต้องไปพบกับอับซาโลมซะหน่อยข้าเห็นคนรับใช้ของเขาจุดไฟเผานาของเราอ่ะ ใช่โยอาบข้าสั่งให้คนไปเผานาข้าบัลเล่ของท่านอยากรู้ไหมว่าทำไมเพราะว่าข้าส่งคนไปเชิญท่านให้มาพบถึงสองครั้งแต่ท่านปฏิเสธแต่ยังน้อยขนาดนี้ท่านก็ได้มาที่นี่แล้วดินะ ท่านทำเช่นเนี้ยท่านต้องการอะไร สองปีแล้วที่ข้าได้มาจากที่เกชูแล้วจนขณะนี้ข้ายังไม่ได้มีโอกาสที่จะพบหน้าพระบิดาของข้าเลยถ้าข้าอยู่ที่เกชูคงจะดีกว่าที่จะต้องอดทนต่อความอดสูต่อหน้าใครๆข้าต้องการจะพบพระบิดาของข้าถ้าข้าทำความผิดมากมายนะก็ขอให้พระองค์ทรงประหารข้าซะเลยจะดีกว่า ท่านก็รู้ว่าพระบิดาของท่านไม่มีพระประสงค์จะให้ท่านต้องสิ้นชีวิตแน่นอนเอาล่ะข้าจะพาไปพบกับพระบิดาของท่านและพูดกับพระบิดาของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้